Na Allegro mają tysiące produktów dla zdrowia i urody, w tym zapachy, w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 marca, minęła 10. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Putin straszy, że na Białoruś trafią głowice jądrowe. Waszyngton odpowiada, nic nie wskazuje, by był to realny scenariusz. Polska będzie największym beneficjentem funduszu na dozbrajanie. Koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II dziś w Puławach, a marsze papieskie w całej Polsce już 2 kwietnia. Kremlowski reżim kolejny raz straszy świat bronią jądrową. Władimir Putin zapowiedział, że rosyjskie głowice trafią na Białoruś. To ma być odpowiedź Kremla na doniesienia o tym, że Wielka Brytania chce przekazać Ukrainie pociski zawierające zubożony uran. Londyn zdementował te informacje, twierdząc, że takie pociski nie mają nic wspólnego z bronią jądrową. Według Waszyngtonu najnowsze groźby Putina to blef i nic nie wskazuje na to, by Rosja miała plany użycia broni jądrowej. By wygrać wojnę z Rosją, Ukraina potrzebuje broni i amunicji. O to nieustannie apeluje prezydent Wołodymyr Zełenski. Polska jest jednym z liderów militarnej pomocy dla Ukrainy, za którą teraz, jeszcze przed Wielkanocą, otrzyma rekompensatę 300 milionów euro. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, za uzyskane środki będzie można kupić nowoczesne uzbrojenie i amunicję. Ta rekompensata będzie bardzo dobra, bardzo przydatna dla Polski. Już do świąt Wielkiej Nocy ta rekompensata wyniesie łącznie do 300 milionów euro. To dużo środków, ale potem będzie to kolejne 500-600 milionów już w kolejnych miesiącach. Ponieważ ustaliłem tutaj, Polska będzie największym beneficjentem tego europejskiego instrumentu pokojowego. To ogromny sukces Polski, to bardzo ważne. O to zabiegaliśmy od początku. Jak dodał premier, w kolejnych miesiącach otrzymamy następne 500-600 milionów euro. Nie ma zgody na niszczenie autorytetów, mówią organizatorzy marszów papieskich, które 2 kwietnia w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II przejdą ulicami całej Polski. To wyraz sprzeciwu wobec oskarżeń kierowanych pod adresem papieża w sprawie reakcji na nadużycia seksualne w kościele. Główną intencją wydarzenia jest także przybliżenie nauki papieża, która pozwala nam poznać samego siebie. Mówi organizatorka Narodowego Marszu Papieskiego Barbara Konarska. Jest tak blisko nas, że my potrafimy się rzeczywiście w tej jego nauce znaleźć właśnie jako ludzie, którzy są tacy z krwi i kości, czyli z tymi naszymi słabościami i z tą naszą czasami jeszcze nieodkrytą chęcią poszukiwania swojej lepszej wersji, tej właśnie świętości. Narodowy Marsz Papieski przejdzie 2 kwietnia ulicami Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Szczecina. Inicjatywa jest wyrazem hołdu i wdzięczności dla Jana Pawła II oraz świadectwem jedności w obronie najważniejszych wartości. A już dziś wieczorem w Puławach koncert w hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II. Utwory Johna Rutera zaprezentują chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i zespół Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej, mówi organizator koncertu Janusz Wawerski. Będzie to możliwość oddania hołdu świętemu Janowi Pawłowi II. Jego dziedzictwo, które jest dla nas niezwykle ważne, dziedzictwo, które wiąże się z nauką, którą uprawiał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jak również dbanie o tą wysoką kulturę, zobowiązuje nas do tego, zwłaszcza na ziemi puławskiej, na której miała miejsce wizyta jego w 1972 roku. Koncert odbędzie się w kościele pod wezwaniem świętej rodziny o 19:00. Wstęp jest wolny. U wybrzeża Tunezji utonęło co najmniej 19 osób w wyniku wywrócenia się łodzi, na której migranci próbowali przedostać się przez Morze Śródziemne do Włoch. W ciągu ostatnich 4 dni u wybrzeża miasta Safakis zatonęło 5 łodzi z migrantami. 67 osób nadal uznaje się za zaginione. Co najmniej 12 tysięcy migrantów, którzy dotarli do Włoch w tym roku, wyruszyło z Tunezji. To efekt fali aresztowań nielegalnych migrantów z Afryki Subsaharyjskiej, których z Tunezji próbują pozbyć się tamtejsze władze. Lada dzień w Biebrzańskim Parku Narodowym zaczną pracę patrole sasankowe. Wolontariusze będą czuwali nad tym, żeby nie zrywać kwitnących sasanek. Pracownice parku przypominają, że nie można ich ani zrywać, ani niszczyć, bo podlegają ochronie. Nie warto tego robić także dlatego, że nie da się ich ponownie posadzić na przykład we własnym ogródku, mówi Magdalena Marczarkiewicz z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Te sasanki, które występują w lasach, one nie przyjmą się w ogródku. Są przystosowane do takich mikrosiedliska, które jest typowe dla borów sosnowych. Dlatego możemy kupić w sklepach ogrodniczych sasanki, które doskonale są do tych warunków stworzone, żeby być w ogródku. Sasanki można podziwiać w Biebrzańskim Parku Narodowym, m.in. przy Carskiej Drodze. To był serwis Trójki.

Nowojorska Arlo Parks, chociaż według mnie z jeszcze ciekawszym i przyjemniejszym brzmieniem. Hanna Jadagu i Warren Sign w radiowej Trójce. To piosenka na dzień dobry, dziś ode mnie dla Państwa. Nazywam się Justyna Grabasz i jak co tydzień o tej porze będę zadawać pytanie, czy już Państwo słyszeli. W przypadku Hanny Jadagu nie było to takie oczywiste, ale jeśli chodzi o kompozycję, która pojawi się za moment, to myślę, że już coś tam mogli Państwo słyszeć, bo jak dwóch takich artystów wypuszcza w świat nowy utwór, to właściwie wiedzą o nim wszyscy. W tym przypadku to akurat bardzo dobrze. Vito Bambino, Sanah i Mustang. Odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk. Dlaczego nie widzisz, że... Dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym tak miał supermoce, nie bezrobocie, to bym wszędzie z tobą szedł. Czy chcesz bić na kwadrat po północy, rozczochramy włosy sobie, swoją bandę weź. Czy wy lubicie pop, pop, bez i podobne? To między nami, tamtych nie ma na sali, kiedy polewamy, polewamy godnie. Chowam to nami, pomiędzy linijkami, jestem Vito Bambino. Stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk? Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym miała suknię w złocie, a nie kiecka w błocie, to bym poszła z tobą tam. Mogę być za kwadrans. Twoje oczy mają czuć niedotyk, tylko w moją stronę spójrz. Czy dostajecie szału, kiedy gra u was wiją? Tutaj wszyscy na bani, sami zaufani, nikomu nie wspomnę. My z kolegami padniemy z buciorami, jestem w Sanah Montana. Mały koncert mam w planach. Od kiedy pamiętam, trochę gubię się w słowach i zdaniach. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk. Dlaczego nie widzisz, że... Dlaczego nie widzisz mnie? Przyznam Państwu, że po utworze Ale Jazz miałam takie małe obawy odnośnie do ich wspólnego duetu, ale jak się okazuje, potrafią brzmieć razem naprawdę bardzo dobrze i nagrywać kompozycje, których słucha się z ogromną przyjemnością. Zdecydowanie największą, kiedy pędzi się samochodem po mieście albo po prostu biegnie, bo ten utwór najlepiej sprawdza się w ruchu. Zresztą sam tytuł Mustang mówi sam za siebie. No to zaskoczeń, drodzy Państwo, ciąg dalszy. Peter J. Birch przed Państwem. Artysta, który właściwie od samego początku swojej muzycznej ścieżki tworzył muzykę z pogranicza folku i country. Nigdy nie śpiewał po polsku, aż tu nagle singiel, nie dość, że po polsku, to jeszcze w takim alternatywnym, popowym klimacie. Peter J. Birch i Sen zimowy. Odebrało mi słuch i mowę. Działam nie tylko na własną szkodę. Kiedy znowu zamykam się w sobie, tak trudno jest to napisać, wyśpiewać, nie uciekają mi doby. Nie zaczynam lub kończę. W połowie miele, miele, miele wciąż myśli w głowie. Tak trudno jest to napisać, wyśpiewać, zatańczyć. Tak trudno jest mi oddychać, zasypiać. Nie mogę się oprzeć takim porównaniom z Krzysztofem Zalewskim, bo mam wrażenie, że brzmieniowo panowie wypadają tutaj naprawdę podobnie. Chociaż to też jak najbardziej plus. Bardzo podoba mi się ten nowy kierunek. Peter J. Birch i Sen zimowy. Coś takiego idealnego na początek wiosny. A ja znowu zadam państwu pytanie, czy już państwo słyszeli? Ponownie z myślą, że tę premierę naprawdę ciężko było przegapić. Grupa Depeche Mode wypuściła w świat nowy album. Zresztą single promujące tę płytę wielokrotnie pojawiały się na trójkowej antenie. Ja mam za sobą dość dokładny odsłuch całości i według mnie jednym z najlepszych elementów albumu Memento Mori jest kompozycja Caroline's Monkey. Caroline knows how fragile we are, with hope as our faith, we look to the stars. Caroline's monkey is crying again, there's no satisfaction on Caroline's train. Caroline leaks through holes in her skin, her promise of sweetness, forgiveness and everything. Caroline's monkey coos in her ear, drives like a demon through Caroline's tears. Caroline feels the ice in her veins, the minutes and hours, the naming of days. Caroline said her dream never ends, but Caroline's monkey and Caroline's friends. Fading's better than failing. Falling's better than feeling. Folding's better than losing. Fixing's better than healing. Sometimes Caroline's Monkey i grupa Depeche Mode. Słuchając płyty Memento Mori, wielokrotnie zastanawiałam się, czy nie byłoby lepiej, gdyby ten album ukazał się jesienią, bo wydaje się trochę nie pasować do budzącej się wiosny i do świata, w który właśnie wstępuje nowe życie. Ale może właśnie teraz wybrzmiewa najmocniej i robi największe wrażenie. Zresztą po śmierci Andy'ego Fletchera chyba właśnie tak musiał ze światem kontrastować. Zanurzymy się teraz, drodzy Państwo, na dłuższą chwilę w gitarowe dźwięki. Zazwyczaj staram się przynosić ze sobą nowości mijającego tygodnia, ale no, tę płytę jakoś przegapiłam, więc cofniemy się aż o miesiąc, do 24 dnia lutego, kiedy ukazała się płyta Karma Tango zespołu Orężada. Dzień 2020. pytaj, czy coś chcę do tego. Ja nie chcę nic już dzisiaj zmieniać, poproszę tylko zwykły dzień. Poproszę tylko zwykły dzień. Poproszę tylko zwykły dzień. Poproszę tylko zwykły dzień. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach nieczęsto spotyka się właśnie takie brzmienie zanurzone w latach 70., ale przy okazji mające w sobie naprawdę wiele elementów współczesności. Orężada i Dzień 2020. Wiele lat temu grupa Orężada, mówiąc o swojej muzyce, ukuła taki ładny termin jak psychodelicję. Ja będę to zawsze powtarzać, bo to określenie naprawdę idealnie do ich muzyki pasuje. No to są naprawdę bardzo smaczne dźwięki. To nie jest jedyny polski zespół nawiązujący do muzyki z poprzednich dekad, który wybrzmi nam w dzisiejszej audycji. Jestem ciekawa, czy już Państwo słyszeli o zespole Kwiaty. Jeśli nie, to się bardzo cieszę, że usłyszą dziś Państwo po raz pierwszy Kwiaty i Zamek w Radiowej Trójce. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. At home, 2:45. Ask you if you want something to eat. Drive around, get drunk, do it over again. Wake you up at night, 12:45. I can never stop, wanna have fun. Don't be acting like I'm the kind of girl who can sleep. Every time you say you're gonna go, I just smile, cause babe, I already know. You know I got nothing under this overcoat. Ooh, let the light in. Let your back door yell, cause I wanna come in. Ooh, look at us, you and I, back at it again. Pick you up around 1:45. Usually we got nothing to do. Screw it, maybe you should go and record some of the songs. Got my dress on tight, cause you know that I look shining in the light. There's so much writing on this life and how we write our love song. Ooh, let the light in. I'm at your back door yelling, cause I wanna come in. Ooh, turn your get us, you and I, back at it again. Cause I love to love to love to love you. I hate to hate to hate to hate you. Put the Beatles on, light the candles, go back to bed. Flowers in a place like your head. Ooh, let the light in. At your back door, yeah, cause I wanna come in. Ooh, take your light on. Look at us, you and me. Uwielbiana na całym świecie Lana Del Rey, a wraz z nią Father John Misty. Nie wiem, czy mogę to mówić głośno, ale wiele czasu potrzebowałam, żeby przekonać się do jej muzyki, ale na szczęście przy nowej płycie coś kliknęło i słuchanie jej głosu sprawia mi ogromną przyjemność. A ten utwór to już w ogóle mój faworyt z jej nowej płyty. Let the Light In w radiowej Trójce. A skoro już jesteśmy, drodzy Państwo, przy ciekawych kobiecych głosach, to zaproponuję album, od którego absolutnie nie mogę się od kilku dni uwolnić. Emiliana Torini i The Colorist Orchestra w utworze You Left Me Bloom. Wrapped in a breeze of the night, moving me forward, bare shoulders lit by the moon. I can't help keeping my eyes wide open, running down this mountain with you. People are circling each other like hunters, praying with water in mouths. Enter the den of never-ending motion. Spin me, just spin me around. Is what my Left Me in Bloom, Emiliana Torini i The Colorist Orchestra. Nieoczywiste, intrygujące, ale też takie minimalistyczne dźwięki. Taka jest płyta Racing the Storm, z której pochodzi ten utwór. No, to nie są kompozycje, które szybko wpadają do głowy, ale dzięki temu przy każdym odsłuchu odkrywa się je na nowo i to jest naprawdę przepiękne doświadczenie. No to teraz, drodzy Państwo, mała zmiana klimatu. Posłuchamy kompozycji zatytułowanej Sticky, za którą stoi fikcyjna postać z serialu Swarm. Choć tak naprawdę to wspólne dzieło Kirby i Childisha Gambino. Out in the country. You're on your own. Watching the palm trees. You're on your own. Somewhere shots finna come sweet, sweet. Heart look good, tweet, tweet. Hope don't get no blood, gon' tie my weed. They got no DNA, ain't no apostrophes. They got my mask on. Still twerk ass on stats on. Gotta keep the joy alive. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątkowa premiera, która sprawiła mi bardzo dużo radości. Producencki album DJ-a BRK, Juice i utwór z tej płyty zatytułowany Nie mogę spać. A ten kobiecy głos to oczywiście znakomita Sara. 15 kompozycji niezwykle tanecznych, duży udział Jareckiego, Roberta Cichego. No, w całości to jest naprawdę niezwykle dobrze brzmiąca płyta. To teraz, drodzy Państwo, malutkie zaskoczenie. Kompozycja, którą no, pewnie dobrze Państwo znają, ale w bardzo ciekawej, funkującej wersji. Scar Pockets, Laura Elliott i Iris. And I give up forever to touch you. Cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be. And I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment. All I can breathe is your life. Sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I Państwu na to, ale mnie się to wykonanie naprawdę bardzo podoba. Scary Pockets i Laura Elliott w nowej interpretacji przeboju grupy Goo Goo Dolls. A my dobiegliśmy sprintem do końca naszego spotkania. To była audycja Czy już Państwo słyszeli, którą realizowała Zofia Kruszewska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dziękujemy Państwu serdecznie za to spotkanie. Życzymy dobrego dnia, a na zakończenie dziś grupa GIS i Free the Country. Do usłyszenia. Since I was born, I've heard the voice of the father. Goes in the one ear, on out the other. Hit me, baby, show me the floor. I was Cassidy's gunman, she was his daughter. That was the country, and we were young. And I was water, I was rum. I don't let her round the Thompson no more, for she wanna go back. Dance in the Seven Hills, gun in my brother's neck, grabbing the dollar bills. The day the cowboy cried, and I gave up on love, and you gave up on life. And so began my second life, and honey, I'm leaving everything behind. Caesar's old roads are getting out of my mind. Now I'm burning up the night, rolling up the pieces of my. Of my life used to take.